निरुक्त स्वाध्याय। कल की कक्षा में कुछ जी ओ ओ जित्वा को यास्क मुनि निपात के अंतर्गत ले रहे हैं या निपात नहीं मानते हैं, तो जैसे अन्य लोगों का कहा ये सर्वनाम है और अनुदात्त है या अर्धनाम है, और फिर निपात इत्येके, तो निपात इत्येके तो अन्यों का मत होना चाहिए और भाष्यकार का तो ये सर्वनाम और अनुदात्त वाला होना चाहिए जी। और निपात का जो ये खंडन कर रहे हैं, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, ये निपात वाले पक्ष का खंडन है, हेतु दे रहे हैं। हाँ, निपात की पुष्टि में ये हेतु दे रहे हैं। तो और वह निपात अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब इसका खंडन कर रहे हैं हाँ, तो इसके जो हाँ ठीक है, निपाता आद्युदात्ता की दृष्टि से इन्होंने ये किया, तो फिर दृष्ट व्ययंतु भवति, ये अपने पक्ष की पुष्टि में हेतु दिए, पुष्टि में उसका खंडन कर रहे हैं। ये जो आक्षेप किया था, ये जो सर्वनाम मान रहा है पहले वाले, जो निपात नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि दृष्ट व्ययंतु भवति जी, दृष्ट व्यय तो होता है, इसका मतलब है ये निपात नहीं है जी, ये पक्षी अंत में स्थिर रहा। नहीं, दो हेतु ये तो परस्पर विपरीत हुए ना। अच्छा जी, ठीक बोल रहे हैं कि ऊपर शुरू में तो ये कहा कि त्व जो है वो विनिग्रहार्थी है, सर्वनाम अनुदात्त है, कुछ अर्धवाची मानते हैं अर्धनाम इत्ते के और निपात इत्ते के, कुछ इसको निपात मानते हैं, तो यदि निपात है तो ये अनुदात स्वभाव वाला कैसे होगा, ये एक बात हो गई जो इसका अनुदात प्रकृति वाले होने से तो अनिपात है, और यदि निपात है तो अनुदात प्रकृति वाला कैसे होगा। दृष्ट व्ययम तो भवति, लेकिन दूसरी तरफ इसको देखते हैं तो दृष्ट व्यय वाला है, इसका विविधता की तरफ गति हो रही है, एक तरफ देखते हैं तो ये अनिपात है, दूसरी तरफ देखते हैं दोनों ही अनिपात है। दृष्ट व्ययम तो भवति, अच्छा, और जो वो कह रहे हैं ना अनुदात प्रकृति, हाँ हाँ, ये भी अनुदात नहीं है, निपात आद्युदात्ता, ये भी अनुपात में हेतु है, वो भी अनुपात में हेतु है। हाँ, अच्छा, इसको अगर ये जो ये त्व त्व नेमसम इति अनुच्चानी जी, ये जो बात मिलता है हमें सूत्र, फिर सूत्र, इससे ये अनुदात है, इसका उत्तर तो ये बन ही जाता है। नेम सम स्वम सम सम सीमा इति अनुच्चानी, ये अनुदात माने गए हैं। तो फिशोन्तोदात्ता सामान्यतः प्रातिपदिक अंतोदात होते हैं, यूं कहें अनिपात आद्युदात्ता, यूं कहें निपात जो होते हैं वो आद्युदात होते हैं, या प्रातिपदिक जो होता है वो अंतोदात होता है, उसका अपवाद तो ये हो गया जी। त्व सम सिम सम सीमा इति अनुच्चानी जी, माने फिशोन्तोदात्ता, शिशोन्तदाता का अपवाद हो गया जी, त्व सम सीम ये इत्यादि अनुदात्त हैं जी, और निपात आद्युदात्ता से आद्युदात होना चाहिए था जी, आद्युदात्त है नहीं ये जी, तो इसलिए त्व को निपात नहीं माना जा सकता, ठीक है, ये निपात के खंडन में हुआ। हाँ, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, निपात के खंडन में हो गया ये, और दृष्ट व्ययम तो बहुत, ये भी निपात के खंडन में हो गया। एक तो ये दृष्टि हुई जी, और अगर ये कहें पीछे जो इन्होंने सर्वनाम और अनुदात्त कहा जी, तो ये सर्वनाम होते हुए अनुदात्त कैसे होता है, वो तो इससे हो जाएगा, त्वसम्सिम, हाँ, उसको अगर ना देखें तो तत् कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, तत् का मतलब अगर वो पीछे वाला लें, ये जो निपात मान रहे हैं, निपात मानने वाले आक्षेप अगर करें कि ये नहीं कि ये सरनाम कैसे है, सरनाम तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने सरनाम के साथ दो लक्षण कहे थे, सरनाम और अनुदात्तम। अनुदात्त भी कहा था ना उसको, तो इति विनिग्रहार्थीयम सरनाम अनुदात्तम। ये जो अनुदात्त वहां कहा था, उन्होंने अनुदात्त कहा था, निपात वाले ने तो अपना कोई अनुदात्त का कथन किया नहीं है, तो निपात वाला उस पर प्रश्न कर रहा है, आक्षेप कर रहा है कि तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। तत् का मतलब वो जो सरनाम आप पीछे कह रहे हो, वो अनुदात आपने कहा वो तो अनुदात हो ही नहीं सकता, ये आक्षेप करें। तो अब वो पहले वाला जो सरनाम मानता है, वो जो निपात नहीं मानता, वो उत्तर दे रहा है कि दृष्टिव्ययन तो भवति, ये लक्षण तो घट ही रहा है उसमें, इसलिए हम इसको निपात नहीं मान सकते, इस दृष्टि से भी देख सकते। तत्सन्निहित पूर्व का निपात के लिए, ठीक है जी, सन्निहित पूर्व के लिए आएगा तब तो यही होगा कि वो निपात अनुदात प्रकृति वाला कैसे होगा। निपात तो आद्युदात होते हैं और ये अनुदात है, तो यदि निपात कहते हैं, निपात इत्ते के कहा ना, इसके विरोध में दो बातें कह रहे हैं जी। निपात इत्ते के कहा, कुछ लोग इसको निपात, आचार्य यास्क का ऐसा मत है कि ये जो है त्वय को निपात नहीं मानना चाहिए। कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत सारे उदाहरण इसी तरह के दे डाले जी, दृष्ट व्यय वाले उदाहरण दिए, हाँ तो निपात नहीं है, हाँ। और शुरू में जो दिया वो भी रेचाम त्व, वो तो खैर त्व विसर्गांत ही मानना पड़ेगा फिर, यदि हम इसको निपात भी मानेंगे। ऋचाम त्व पोषम आस्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायति सक्वरीषु, जो त्व शब्द है उसको विसर्गांत ही मानना पड़ेगा जो निपात मानेंगे तो भी, ऐसे बोल रहा हूं। यदि हम निपात माने तो भी इसका स्वरूप ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन फिर त्वम त्वस्मयी इत्यादि प्रयोग नहीं होंगे। एक तरीका और भी है वैसे वैयाकरणों के पास, तो कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हैं ना, स्वर प्रतिरूपक विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हैं, तो दृष्ट व्यय होने के बाद भी उसको निपात तो माना जा सकता है। हाँ, ये सारे जो विभक्ति प्रतिरूपक दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे निपात हो जाएंगे, जैसे उपाजे इनवाजे आदि करते हैं हम। लेकिन यास्क मुनि तो इसको विभक्ति प्रतिरूपक निपात नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो तो ये नहीं देख रहे हैं, ये तो यूं ही कह रहे हैं कि ये सर्वनाम है और अनुदात है जी, उसमें पढ़ा भी है, सर्वनाम में पढ़ा भी है इसको जी, सरनाम शब्दों में पढ़ा भी है जी, सर्वाधिगण में पढ़ा हुआ है जी, त्वस्मयी तो अभी पढ़ा है, तो अभी पढ़ा है जी। तो अच्छा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि निपात इत्ये के ये एक पक्ष हुआ, हाँ जी। अब ये जो प्रश्न का तत्कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात, तो इन्होंने निपात वाले ने ये कहा ही नहीं है कि अनुदात प्रकृति वाला होता है, तो उस पर प्रश्न क्यों खड़ा किया जाए। वो तो इसलिए कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग इसको निपात मानते हैं, उनकी ऐसी धारणा को अपने मन में डालकर फिर उसका खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग इसको निपात मानते हैं, निपात मानते हैं तो इसको अनुदात देखा जाता है, वो कैसे हो पाएगा, देखा अनुदात जाता है, हाँ ये कैसे तो फिर अच्छा देखा अनुदात जाता है, तो आप अगर निपात मान रहे हो तो फिर ये अनुदात कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ ये तो अनुदात नहीं होना चाहिए जी। और दूसरी बात ये होगी कि इसके अलग अलग विभक्तियों में रूप भी देखे जाते हैं जी, तो आप निपात कैसे करोगे। निपात इत्ते के जो आचार्य निपात एक आचार्य निपाता इति मन्यन्ते जी, ते तान प्रति एतद् उच्यते यत् कथम निपातत्वं भविष्यति यावतास्य दृष्ट व्ययत्वं लक्ष्यते अथ च अनुदात प्रकृतित्वं अपि लक्ष्यते, कैसे ये करोगे, संगति कैसे बिठाओगे आप जी। मतलब निपाते सति तत् कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात्, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद जी। इसमें अच्छा जी, आपने जो पहले से संबंध जोड़ा था कि विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम, उससे उसका उसके उत्तर में ये कह रहे हैं हो कि वो सर्वनाम अनुदात वाला अनुदात होता है, तो ये तो अनुदात नहीं है, तो उदात प्रकृति है, अनुदात प्रकृति है ना। वो पहले वाला जो ना त्वायति विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम, ये अनुदात्तम जो ना उसका सर्वनाम का लक्षण नहीं बताया है। यदि सर्वनाम, हाँ यदि सर्वनाम कोई भी सर्वनाम जो अनुदात होता है वो सर्वनाम होता है, यदि ये कहते हैं तो ये तो बात उससे जुड़ जाती है बिल्कुल पक्का। ये यूं कह रहे हैं कि ऐसी व्याप्ति नहीं दिखा रहे कि जो अनुदात होता है वो सर्वनाम होता है, ऐसा नहीं कह रहे। दो बात कह रहे हैं कि सर्वनाम अनुदात, मानी ये सर्वनाम है और अनुदात है, समाहर द्वंद समास है। सर्वनाम अनुदातत्वम क्या है? सर्वनामानुदातम, ये समाहर द्वंद समास है, ये सर्वनाम है और अनुदात है, इसलिए नपुंसक लिंग में डाला सर्वनामानुदातम, इसलिए अलग ही हेतु दिया गया है। और ये निपात इत्येके इनके ऊपर हेतु दिया है, निपात इत्येके इनका खंडन कर रहे हैं। हाँ जी, और कुछ? ये अर्धनाम मतलब क्या है? अर्धनाम आधा अर्थ का वाचक, आधा आधा। कुछ लोग, एक बड़ी, एक संपूर्ण और उसका कुछ लोग, जैसे कहते हैं ना जी, संवन, कुछ लोग संवन। इसका त्वा अर्धनाम है इत्येके, मतलब कुछ लोग अर्धनाम पढ़े जाते हैं, जैसे अर्ध नाम का अर्थ है अर्ध अर्थ वाला त्व को मानते हैं। अर्ध नाम शब्द का अर्थ है अर्ध इस अर्थ वाला नाम, यह नाम मानी एक सुबंत पद मानते हैं। नाम आख्यात उपसर्ग निपात चार विभाग होते हैं ना, तो अर्ध नाम मानी अर्ध ये एक नाम शब्द मानते हैं, निपात की श्रेणी में नहीं लेते, अर्ध नाम, अर्ध अर्थ का वाचक नाम जी। अर्ध नाम को ऐसे करेंगे अर्ध अर्थ का वाचक नाम। धन्यवाद। मानी वो कुछ लोप हो गया है बीच में से समास में से, अर्धवाच का नाम इति अर्ध नाम, अर्धस्य नाम वाच्यवाचक संबंध में षष्ठी माननी पड़ेगी। अच्छा जी, अर्ध नाम है ना, तो वाच्यवाचक संबंध में भी षष्ठी होती है, जैसे भुवो वाचक भुववाचक वादी, भूवादयो धातवा में भू और वादी के बीच में षष्ठी समास करके दिखाते हैं, भुववाचक वादी इति भूवादी। वाच्यवाचक संबंध का कोई लौकिक उदाहरण है? कोई लौकिक उदाहरण जैसे द्वंद समास करते हैं भू से वाच में, नहीं वो एक अलग प्रक्रिया है, प्रक्रिया कई सारी वहां दिखाई है, तो वो एक ये भी प्रक्रिया दिखाई है कि भू वादी इति भूवादी, भू का वाचक जो वादी, भूवाच्य है भू का वाचक जो वादी, फिर भू का वाचक वादी कह, वो एक लंबा वादी शब्द जो है दो अर्थों में, माने बहुव्रीहि समास और षष्ठी तत्पुरुष समास, वादी का अर्थ ही पूरा धातुपाठ ले लिया, और भूवादया भू का वाचक जो वादी, भू अर्थ के वाचक जो वादी, भू मानी भाववचनो धातु पक्ष में उस तरह का अर्थ किया है कि धातुएं जो होती हैं वो भाव को कहने वाली होती हैं, और वादी शब्द जो है उनको भाव अर्थ को कहता है। वादी का एक षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, एक बहुव्रीहि करते हैं, वा आदि में अजिन के और वाक्य आदि, वा आदि में अजिन के वो तो धातुपाठ के अंत तक चले गए और वाक्य आदि भूतक आ गए, वादयश्च वादयश्च वादया, वादी शब्द पूरा धातुपाठ में पठित धातुओं का वाचक हो गया, फिर भू के वाचक वादी, भू वाच्य होगा। तो इसी तरह से यहां अर्ध का नाम, अर्ध का वाचक नाम, अर्ध उसका वाच्य होगा नाम का, और नाम जो है वाचक होगा। भ्रमर आदि से संबंधित तो नहीं है कोई उदाहरण? ये पुस्तक रखी है पहला, यहां पर जो है ना पद्मंजरी रखी है, ये ऊपर से नीचे दूसरी हाँ ये होगी, इस वही दे दो उनको, पहला अध्याय है दूसरा, ये वो दूसरी पुस्तक है। तो ये अर्ध नाम, अर्धस्य नाम, पर मैं और सरल कर रहा था, अर्धस्य वाचक नाम अर्ध नाम, वाचक शब्द का लोप कर देंगे बीच में से, वाच्यवाचक संबंध में षष्ठी भी होती है, पर यह भी एक समास का तरीका होता है कि किसी शब्द का हम लोप कर देते हैं सुविधा के लिए। अर्धस्य वाचक नाम इति अर्ध नाम, अर्ध अर्थ का वाचक नाम। पद के वाचक नाम, पद के वाचक, सामान्य पद के वाचक ऐसा नहीं है वहां पर। फिर पद नाम का अर्थ है पदानी चेतानी नामानी पद नामानी। प्रसिद्ध अर्थ में भी होता है और नाम नाम आख्यात उपसर्ग निपात इस नाम के लिए भी होता है। कहाँ कौन सा होता है विवेक प्रयोग करना है। हाँ जी बोलिए। ये चंद्रमणि वाली किताब। हाँ बोलिए बोलिए। 42 पृष्ठ पर हिंदी में पहली पंक्ति। पेज पर 42 पृष्ठ पर। हाँ बोलिए। ये पहली पंक्ति है हिंदी वाली। त्वह शब्द यद्यपि नाम है निपात नहीं जी, यास्क ने इसका यहाँ निपातों में परिगणन इसलिए कर दिया है कुछ विद्वान। ये वाली पंक्तियां तीन चार और ये आगे जो लिखा है 45 पृष्ठ पर त्वह निपात है ऐसा कई आचार्य मानते हैं। ये जो चर्चा हुई फिर बोल कर बताएं। त्वह शब्द यद्यपि नाम है निपात नहीं फिर भी यास्क ने इसका यहाँ निपातों में परिगणन इस करके किया है कुछ विद्वान त्वह को निपात मानते हैं। इस पक्ष का आगे वो खंडन करना चाह रहे हैं। ये पृथक करणवाची सर्ववाची पृथक करणार्थक सर्ववाची और अनुदात स्वर वाला है। कई आचार्य मानते हैं कि त्वय आधे का वाचक है। मानी इन्होंने ये दिखाया कि पृथक करणे करणार्थक सर्ववाची शब्द है। मानी एक समुदाय से दूसरे समुदाय को निकाल करके बताते हैं ना कि ये एक समुदाय ऐसा है जैसे कि ऋचाम त्वा पोषम आस्ते, एक समुदाय ऐसा है जो ऋचाओं को पुष्टि करता हुआ उपासीन रहता है। तो पृथक करणार्थक सर्ववाची का अर्थ है कि एक पूरा एक समुदाय है उसमें से एक ग्रुप को अलग कर दिया फिर उसमें एक ग्रुप को अलग एक ग्रुप को अलग ऐसा बता रहे हैं पृथक करणार्थक सर्ववाची। खंडन क्यों करना चाह रहे हैं। खंडन कह रहे हैं कि कई आचार्य त्वय आधे का वाचक है और त्वय मानी अर्ध अर्थ का सारा अथवा आधा है। दो बात कहेगी मानी एक तो सारा सारा भी पृथक करणार्थक सारा होगा। सारा में एक ये भी अर्थ हो जाता है कि सारे के सारे ही वैसा नहीं सारा का सारा ये अर्थ नहीं। तो है मानी एक अलग किया हुआ सारा अलग किया हुआ जो एक समुदाय है उसको कैसे करेंगे अलग अलग कर दिया ना जैसे ऋचाम त्वा पोषमास्ते पुपुष्वान बहुत सारे ऋत्विग हैं उनमें से एक ऋत्विगों का समुदाय ठीक है सर्ववाची का अर्थ होगा। सर्ववाची हो गया ना कि ऋत्विक बहुत सारे थे उनमें कुछ ऋत्विक ठीक है तो वो बात तो वही जाएगी। आधा कहेंगे तो भी बात वैसी जाएगी। सर्व शब्द उस तरह सर्व नहीं है जैसे कि दुनिया की सारी चीजें त्वय शब्द से ग्रहित हो जाएंगी। सब चीजों में से कुछ समुदाय अलग करके फिर उसको त्वय शब्द से कह रहे पृथक किया हुआ जो सर्व है। तो आगे ये इन्होंने खंडन तो इस तरह से कर दिया ना वो अभी जो बात चल रही थी कि ये यदि निपात इसको कोई मानेगा तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि निपात तो आद्युदात होते हैं ये अनुदात कैसे हो गया। दूसरी बात ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि इसकी विभक्तियों में रूप कैसे दिखाई दे रहे हैं ठीक है जी। तो वो फिर ये सिद्ध करेगा यदि निपात ही करना है तो विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात होते हैं और अपवाद भी होते हैं तो ये सार निकलेगा। नहीं यदि कोई इसको आग्रह करे कि हम तो निपात ही मानेंगे जी जी तो वो हेतुओं का खंडन जो करेगा वो इस तरह ही करेगा। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि वो ऐसे ही करेगा यूं कहेगा कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हैं अलग अलग विभक्तियों में उनके रूप दिखाई देते हैं हम मान सकते हैं निपात और यदि अनुदात तत्व की बात है तो अपवाद भी होते हैं निपाता अद्युदाता जैसे उपसर्गाश्चाभिवर्जम एक अपवाद है ऐसे ही इस स्थल को भी निपात कोटि में रख माने अपवाद कोटि में रख सकते हैं ऐसे बोलेगा। तो यास्क जी ने दूसरे लोगों का मत दिया है अपने आप निपात नहीं मान रहे अपने आप निपात नहीं मान रहे जी। अर्धनाम जो पढ़ा हुआ है उसका तो अर्थ मंत्र में दर्शा के दिखाएंगे एक बार हो गया ना विनिग्रह अर्थ तो हुआ नहीं अर्ध भी हो गया ना कुछ लोग कुछ लोग आधे लोग मंत्र में हो गया ना कि ऋचाम त्वा ऋत्विक लोग हाँ ऋत्विगों में से एक ऋत्विक आधे ही हो गए वो कि कुछ लोग ऐसा। मेरी शंका इस प्रकार की थी कि अर्ध मतलब ठीक अर्ध, जैसे 100 में तो 50 या तो कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं। अर्ध शब्द जब ऐसा होता है, नपुंसक लिंग होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स सेंटर पॉइंट को जब कहता है ना, तो वहां अर्धम नपुंसकम सूत्र है ना पाणिनि का, तो वहां अर्धम होता है। नहीं तो सामान्य रूप से जैसे ग्रामार्ध, ग्रामार्ध का गांव, ये नहीं है कि गांव का आधा, सामान्य रूप से आधा कह देते हैं। अर्ध शब्द जब पुल्लिंग में होता है तो सामान्य रूप से कहते हैं। जी जी, यहाँ जो सर्वनाम शब्द लिखा, सर्वनाम अनुदात्तम जी, ये सर्वनाम का मतलब सर्व इस अर्थ वाला या सर्वनाम जो पारिभाषिक शब्द है? वो जो पारिभाषिक जो जी, उससे उल्टा तो ये ऐसे ही लग रहा है सर जी। अर्ध नाम आगे बोला है ना जी, तो अर्ध नाम से विपरीत सर्वनाम, सर्व का नाम। लेकिन वो जो सर्वनाम शब्द है उनका भी तो सर्वेशाम नाम सर्वनाम तो होते ही है जी। लेकिन संज्ञा के ऊपर दृष्टि नहीं दे रहे, ये सब ये अर्थ बताने के वाले नहीं। लेकिन ये जो कहा त्व इति विनिग्रहार्थियम, ये अर्थ बता दिया एक जी। अब इस अर्थ के बाद में एक अतिरिक्त विशेषण इस त्व का बता रहे हैं, सर्व अर्थ का वाचक नाम, ये दूसरा अर्थ है, विनिग्रहार्थी से अलग है। ये विनिग्रह इस तरह से करेंगे कि सर्व अर्थ का वाचक नाम होता वो अभी विनिग्रह करेगा जी। तो इसका उदाहरण इन्होंने कौन सा दिया? वो तो उदाहरण तो वही आएगा, विनिग्रह का अर्थ यहाँ पर, विनिग्रह का अर्थ ये होगा ना, नियमित करना, नियमित करना। तो सर्व अर्थ का वाचक जो नाम है वो किसी एक अर्थ विशेष में नियमित कर रहा है, किसी एक जगह नियमित कर रहा है अर्थ को। तो सर्व भी घट गया, विनिग्रह भी घट गया जी। अर्थ वाला सर्व का वाची है, मतलब पृथक्करण अर्थक जो सर्व शब्द है उसका वाची, पृथक्करण अर्थक सर्ववाची जी जी, ये दोनों एक ही इकट्ठा कर दिया। पृथक्करणार्थवाचक सर्व, तो फिर मैं कर्म धारे मान ना समाहर द्वंद्व कह रहा था ना, उसकी तरह से फिर नहीं, फिर तो इसको अलग पद मानेंगे, सर्वनाम विनिग्रहार्थियम अनुदात्तम, ऐसा अर्थ करेंगे। विनिग्रहार्थियम सर्वनाम, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग हो गया, अनुदात्तम ये एक पद हो गया, असमस्त हो जाएगा। विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम और अनुदात्त, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, ये पूछना चाह रहे हैं अरुण जी। गुरु जी, जैसे आप कहे कि यहाँ सर्वनाम अनुदात्तम अलग अलग मानेंगे, अगर विनिग्रहार्थी एक साथ जोड़ेंगे, जोड़ने पर भी पृथक अर्थ नहीं आता है? नहीं, मैंने बताया ना कि वो उसका जो अर्थ क्या होता है ये तो लोक से ही निर्धारित होता है ना, तो लोक में इस तरह से हम विनिग्रह अर्थ हो जाएगा ना, पृथक करणार्थक सर्ववाची, माने एक समुदाय से कुछ समुदाय को अलग करेंगे तो सर्व तो हो गया, तो सर्वनाम हो गया, और विनिग्रह माने किसी अर्थ में नियमित कर रहा है, किसी अर्थ में इस नियमित कर रहा है, विनिग्रह कर रहा है, नियमन कर रहा है। इस तरह देखें तो जो है सर्वनाम अनुदात, सर्वनाम और अनुदात वाला है, और उसका अर्थ है विनिग्रह अर्थ, अर्थ तो अलग हो गया ना उसका। सर्वनाम त्वय जो है ये सर्वनाम है, अनुदात्त है और विनिग्रह अर्थ है इसका। उसको सर्वनाम से थोड़ा भेद दिखा रहे कि जो अन्य जो सर्वनाम में है उससे भेद दिखा रहे कि ये पृथक करने वाला है, वो जैसे हो तो उसी को कहने वाले होते हैं, राम है तो सह राम है, उसी रूप में कहते हैं, पर यहाँ पे जो है उसको थोड़ा पृथक कर रहे हैं, तो उस अर्थ को पृथक करने वाला तो ये इन्होंने दिया ही है, मानी ये इस तरह का सर्व है जो कि समुदाय से अलग करके बता रहा है। विनिग्रह करना का अर्थ ही है कि एक विशेष अर्थ में नियंत्रण कर रहा है। हाँ जी ठीक। पृष्ठ संख्या 73 पर ये अंतिम पंक्ति ध्वरती हिंसा कर्मा, इसके ऊपर लिखा है कि इन्होंने कि यज्ञ ही या पशोर हिंसा सानुग्रह एव ना हिंसा इत्येतत्। ये उनका मत उन्होंने अपना रखा है, जो स्कंद स्वामी अपने समय जैसा उनका जैसा चल रहा था, जैसा वहां उस समय चल रहा था वैसा उन्होंने दे दिया है, मतलब अनुग्रह मान रहे हैं वो। हम उसको ऐसा मान सकते हैं अनुग्रह, जैसे हम खेती आदि करते हैं, गायें पालते हैं और उसमें बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तो उसमें कितना सारा थोड़ा बहुत हिंसा भी होती है, वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती, कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारा थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। उसको ये नहीं कि अपनी इच्छा से ले जाकर के पशु को और वहां उसको वही, वो हो सकता है कि बीच में कोई सिंबॉलिक संकेत देने के लिए कुछ कल्पित कर लिया हो, कोई एक विशेष अर्थ में उसको परिभाषित कर दिया हो। बीच में चलती रहती हैं परंपराएं, एक एक एक एक पर मूल श्रुति में ऐसा कुछ कहा जाए तो अभी दिमाग स्वीकार नहीं करता, बुद्धि जैसी हमारी बनी है उसके अनुसार स्वीकार नहीं हो रहा। मतलब वो जैसे आप व्यापक अर्थ लेते हैं यज्ञ का, कृषि करना और सारे कामों को आप यज्ञ लेते हैं जी, वो भी ऐसे यज्ञ ले रहे हैं और उसमें अनुग्रह मान रहे हैं। नहीं वो तो मुझे नहीं पता क्या ले रहे हैं, पर यज्ञ में जैसे एक शब्द सुनाई पड़ता है ना, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, जो वेद में विहित जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती, और यज्ञ का स्वामी दयानंद जैसे व्यापक अर्थ करते हैं, बहुत शिल्प विद्या और सारा जो कृषि कर्म और ये विज्ञान और सब कुछ यज्ञ के अंतर्गत आता है, तो उस यज्ञ में सामान्य रूप से जो उस शुभ कार्य को करते हुए कुछ थोड़ा बहुत होता है तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आता है। जिस कर्म से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है उसको हम आनुषंगिक रूप से होने वाला उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसमें मंत्र का चल रहा था, ये तो हो गया था, आगे कहां पढ़ रहे थे हम, अथापि प्रथमा बहुवचने हाँ इसकी व्याख्या चल रही थी। अक्षणवंता कर्णवंता सखायो, मित्र हुए हुए वाणी के मित्र हुए हुए, समान आंखों वाले कानों वाले, मनोजवेशु असमा बहु, मन के वेगों में असमान दिखाई देते हैं। आदग्नासा का अर्थ है आस्य दग्नासा, दग्नच प्रत्यय होता है परिमाण अर्थ को बताने के लिए, वहां पर पांचवें अध्याय के दूसरे पाद में आस्य दघ्ना अपरे उपकक्ष दघ्ना अपरे, आस्य दघ्ना अपरे उपकक्ष दघ्ना अपरे, आस्यम अस्यते आस्यन्दते तदन्नमिति वा। जो आस्य शब्द है उसको खोल करके बता रहे हैं कि आस्य जो है असुक्षेपण धातु से बनता है, आस्यम अस्यते है। अब यहां इन्होंने सतह नहीं कहा है तो वो पीछे वाली बात को मैं जोड़ रहा हूं कि जैसे सतह कह देते हैं तो वो कर्तिकारकात अर्थ उन्होंने दिखाया था, तो आस्यम अस्यते है यहां पर सतह नहीं कहा तो ये दूसरे कारक में भी हो जाएगा, तो क्या अर्थ होगा आस्यम अस्यते है। आस्य को आस्य क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि असुक्षेपणे, ये इसलिए कहा जाता है आस्य कि इसमें असुक्षेपणे भोजन आदि इसमें प्रक्षिप्त तो होता है, इसलिए इसको आस्य कहते हैं। आस्यन्दते एनत अन्नम, सूखे अन्न को ये आसंदन द्रव कर देता है, गीला कर देता है, संदु प्रश्रवणे। आसंदते एतत एनत, कैसा दो पाठ है क्या, एतद अन्नम इति वा, ये अन्न को गीला कर देता है, बहने योग्य कर देता है। आसंदते एतद अन्नम इति वा, और दघ्ना का क्या अर्थ है, दघ्ना दघ्यते स्रवति क्रमणा कर्मणा, स्रवति अर्थ वाली दग धातु से, दग घातने पालने से ऐसा कुछ है, पर यहां पर प्रमाण और गतिशील परिवर्तनशील इस अर्थ में दग धातु को स्वीकार कर रहे हैं। परिमाणवाची दग्न होता है, निघंटु पठित गत्यर्थक दग धातु से बनता है, निघंटु में गत्यर्थक धातु में भी पड़ी है, उसमें दग्न शब्द बनाया, क्योंकि प्रमाण जो होता है वो गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ये कैसे इसको देखेंगे? इन्होंने कहा कि दग्न शब्द 49 पृष्ठ पर इन्होंने दग्न शब्द का सुंदर में एक बात लिखी है, ऊपर ऊपर दूसरी पंक्ति में, प्रमाणवाची दग्न शब्द निघंटु पठी गत्यर्थक धातु से बना है, क्योंकि प्रमाण गतिशील परिवर्तनशील है। प्रमेय, प्रमाण जिस प्रमेय को मापता है वहां तो इसकी परिवर्तनशीलता हो सकती है, प्रमाण तो अपने आप में किस रूप में गतिशील बता रहे हैं, विचारणीय है, देख लो। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, पर इन्होंने एक शब्द डाला गतिशील है, परिवर्तनशील। यहाँ पर तो दग धातु जो निघंटु में गति अर्थक है ना, वो वाली बता रहे हैं। दग्यते स्रवति क्रमणा कर्मणा, इन्होंने दिया है ना, दघना दग्यते, मूल में देखिए स्रवति कर्मणा। प्रमाण तो प्रमाण ही ले रहे हैं, प्रमाण जो मापने का साधन है, क्योंकि हाँ तो आयामस्तु प्रमाणम स्याद, जो आयाम है वो बदलता रहता है, हैं? आयाम जो है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। वो आयाम अर्थ में प्रमाण है, ये प्रमाण जिससे मापते हैं वो नहीं है, जिससे मापते हैं। आयाम जो प्रमाण होता है वहां पर ये एक होता है लेंथ नापने वाली चीज, एक वेट नापने वाली चीज, एक जो है लिक्विड नापने वाली चीज होती है। तो आयाम लेंथ को नापने वाली जो चीज है उसको आयाम कहते हैं। तो आयाम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हम 100 फीट जगह भी नाप सकते हैं, फिर हम 1000 फीट जगह भी नाप सकते हैं। सर्वत्र व्याप्ति माने जी जी, परिवर्तनशील का है ना, परिवर्तनशील मतलब प्रमाण बदलता है। प्रमाण का यहाँ पर अर्थ फिर ये लेना पड़ेगा, प्रमीयते यत्तत् प्रमेयम्, जो प्रमेय है उसका वो बदलता रहता है। प्रमाण से जिस क्षेत्र को हम नाप रहे हैं, जिस लंबाई चौड़ाई को नाप रहे हैं, वो अभी यहाँ कुछ है, इसको बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। प्रमाण सबसे आयाम रख देना यहाँ पर, आयाम गति मतलब परिवर्तनशील, तो वो प्रमेय हो जाएगा ना, प्रमेय हो जाएगा। आस्य दघना अपरे, उपकक्ष दघना अपरे, कुछ लोग इसको कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ अध्येता ऐसे होते हैं जिनके यहाँ यदि हम इसको उपमित करें एक तालाब के साथ, तो कुछ अध्येता ऐसे होते हैं जिनके यहाँ मुख तक पानी आ रहा है, और दूसरे अध्येता ऐसे हैं जिसके यहाँ यहाँ तक पानी आ रहा है, कक्ष तक आ रहा है, डूबे हुए नहीं है, यहाँ तक आएगा तो डूबे नहीं ना, खड़े हैं और यहाँ तक पानी आ रहा है। और जी दग से मान लिया, फिर वो घातने वाली से बहना अर्थ, हाँ जी, आस्य दघ्नास है, बहुवचन में है, ये असुक प्रत्यय हो जाता है, आस्य दघ्न शब्द से आस्य दघ्नास है, उपकक्ष शब्द से उपकक्षास है, आस्य दघ्नास भवंती केचित, उपकक्षास भवंती केचित, त्वे और दूसरे अन्य हृदय स्नात्वा, यहाँ पर प्रश्नेया हृदयव ऐसा अन्वय होगा, स्नात्वा हृदयव, स्नात्वा विशेषण है हृदय का, बहुवचनांत स्नात्वा, स्नात्वा का अर्थ हुआ स्नान करने योग्य। मैंने कल बताया था कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वना, त्वन प्रत्यय है और ये कर्म कारक में है, ये कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो अरे नहीं नहीं तयोरेव कृत्य कथा खलर्था भाव और कर्म में होते हैं तो प्रश्नेया हृदय इव एके ददृशिरे कुछ दिखाई देते हैं। प्रश्नेया स्नानाहरा, स्नान के जो योग्य हैं उसको प्रश्नेया कहते हैं। यहाँ पर जो अर्थ किया ना प्रश्नेया, उसका अर्थ खोल रहे हैं कि प्रश्नातुम अर्हे कृत्रचस्य, उसको यहां लगा सकते हो कि प्रश्नेया में जो यथ प्रत्यय है वो अर अर्थ में है। प्रश्नेया स्नान आरहा, स्नान के जो जहां पर स्नान की योग्यता है, ऐसे तालाब जहां स्नान करने की हमें योग्यता है। एक होती है एक अर्हे कृत्रचस्य शकिलिंग च, माने योग्यता और शक्नोति, दो अर्थों में ये कृत्य प्रत्यय होते हैं। स्नातुम योग्यः स्नानार्हा या प्रश्नेया, और स्नानम कर्तुम शक्यम इति प्रश्नेया, जहां स्नान किया जा सकता है। योग्यता मात्र को दिखा, वहां पर उस अर्थ की उपस्थिति है, क्षमता है। हम कोई करें ना करें ये अलग बात है, जब हम कर भी सकते हैं तो वो शक्नोति में आ जाता है। दो अर्थों में ये कृत प्रत्यय होता है, व्याकरण की बात बता रहा हूं कि जैसे वरेण्यम में कृत प्रत्यय अर्ह अर्थ में भी है और शक्नोति अर्थ में भी है। वो वर्ण करने की योग्यता वाला है और वर्ण किया भी जा सकता है, योग्यता भी है और किया भी जा सकता है, हमारे द्वारा हमारी पहुंच के भीतर है। तो योग्यता एक और अगली बढ़ी हुई क्वालिटी को कहते हैं। हर चीज योग्य हो तो हमारे द्वारा शक्य हो ऐसा जरूरी नहीं, पर योग्य तो हो सकती है, उस सीमा में तो आ सकती है, पर हर चीज जो जो भी योग्य है वो हमारे द्वारा भी की जा सकती हो ऐसा नहीं है। इसको वहां से समझ सकते हैं आप, एक सूत्र है छठे अध्याय के पहले पाद में, छय्य जय्य शक्यार्थे, शक्यार्थ में छय्य और जय्य शब्द बनाए, और इससे विपरीत जब शक्यार्थे प्रति उदाहरण देते हैं तो वहां उदाहरण देते हैं छेयम पापम जेयो वृषला, माने वृषल जीतने योग्य है ये तो ठीक बैठता है, पर इतना शक्तिशाली है कि नहीं जीत सकते, तो अस्माभि न शक्य एतदपि भवितुम अर्हति, एतदपि भवितुम अर्हति जेयो वृषला, जब हम कहेंगे कि वो जे जे, जे जीतने योग्य तो है वो, हमारे द्वारा नहीं जीता जा सकता, जीता जाना चाहिए, हाँ जीत नहीं सकते हैं, हाँ शक्यता का अभाव होने से, शक्यता जो है हमारे में होगी, हाँ पात्रता, हाँ जैसे तालाब नहाने योग्य है, हाँ भारत में नहा सकते, हाँ तैरना नहीं आता तो हम नहीं नहा सकते। रदो रादते शब्द कर्मणा, रद को रद क्यों कहते हैं, तो कहते हैं शब्दार्थक राद धातु से बनता है, उपधारस हो जाएगा, तो जहां शब्द बहुत होता रहता है, हवा के साथ पानी इधर से उधर आता है, लादतेर वा श्यात शीति भाव कर्मणा, या बड़े तालाब में होता है, हाँ छोटे में तो नहीं होता जी, लादतेर वा या फिर लाद धातु से भी जो ठंड पहुंचाने वाला, ये लाद धातु लादी सुखी च है वैसे पाणिनि में तो, पर यहां पर शीति भाव अर्थ में मान रहे हैं, शीति भाव अर्थ में लाद धातु को मान रहे हैं कि जो हमें ठंडा कर देता है, शीतल कर देता है, तो वही आह्लादित कर देता है, हाँ गर्मी हो तब तो आह्लादित कर देगा और ठंड में यदि पहुंच गए तब तो पर वो जी, हाँ जी, इस मंत्र में कुछ कोई करण करण शब्द का निर्वचन और करण के दो निर्वचन करके अक्षी के भी निर्वचन करके दिखाए, अक्षी चष्टे अनकते, दो तरह से अक्षी को बनाया, चक्षिंग धातु से और अंजु धातु से, और उसमें जो दूसरी धातु थी अनक्त वाली उसमें ये प्रमाण दिया, तस्मादेते व्यक्त तरे भवता। चष्टे और अनक्ते से अक्षी शब्द और करण शब्द भी दो, एक दो दो धातुओं से करण शब्द को बनाया। कृंतते निकृत द्वारो भवति, रिच्छते रीति आग्रायण, आग्रायण आचार्य रिच्छ धातु से मान रहा है, दो धातुओं से करण बनाया। तो ये इस तरह का प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे करण शब्द कितनी धातुओं से आचार्य यास्क ने बनाया है, या अक्षी शब्द कितनी धातुओं से बनाया है, और ऐसे सामान्य रूप से कि हृद शब्द को आचार्य यास्क ने कितनी धातुओं से बनाया। हृदो राधते शब्द कर्मणा लादतेर वाश्यात सीति भाव कर्मणा। जी, जिसमें हाँ। कल आप बताते समय आप इसको ब्राह्मण वचन बोल रहे थे जी, बीच में ये तस्मा देते व्यक्त तरे इव भवत इतिह विज्ञायते जी, इसी तरह से दूसरा अभी यहाँ पर रिच्छन्ति खे उदगंताम इतिह विज्ञायते जी जी, ये तो ये ब्राह्मण से कैसे दे रहे? ये कुछ ऐसी शैली है इनकी, इति विज्ञाय इति हविज्ञायते जब कहते हैं जी, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहीं इनके समय जब रहा होगा कोई ब्राह्मण वचन, हो सकता है कि आजकल लुप्त हो रहा हो, पर उसको कोट करते हैं, उसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनकी उद्धरण अभी ऐसे दिए हुए नहीं कि कौन से ब्राह्मण में जी, किसी पुस्तक में जी, और वो हमने ढूंढ तलाश भी नहीं की है, पर ये जो है इनका भाव ऐसा ही बहुत आएगा। ये गुरुजी एक दो बार ये बोली, दो पंक्ति ये वाली दघना दघ्यते श्रवति कर्मणा, और इसी अगले वाले एक बार अर्थ दस्य तेरवा आश्यात। ये दघ्न शब्द जो है या तो दग्ध धातु से बना तो दघ्न बन गया, या दसुपक्षय धातु से दग्न बन जाएगा, विदस्त तरम भवती दग्ना। दस्यतेर वा स्यात, या फिर दस धातु से इसको बना लीजिए, दस्यतेर वा स्यात, ऐसे समझिए, प्रक्षांतर दे रहे हैं, दस्यतेर वा स्यात दग्न शब्द। तो दस धातु से दग्न कैसे बनेगा, स को घ कर देंगे, दस दग्न प्रत्यय तो वही है, जो दग धातु से न प्रत्यय करेंगे दग्न बनेगा, ऐसे दस धातु से वर्ण व्यत्यय कर देंगे, वर्ण का विपरिणाम कर देंगे, स को घ कर देंगे, दग्न बन गया। विदस्त तरम भवती अर्थ दे रहे हैं कि दस उपक्षय विदस्त तरम भवती, ये जो दग्न होता है इसको दग्न क्यों कहते हैं, तो बोले कि विदस्त तरम भवती, ये जो है विशेष रूप से फैला हुआ होता है, वी का अर्थ विगत अर्थ भी होता है और विशेष भी अर्थ होता है। तो यहां तो इन्होंने ये जो है विदस्त तरम भवती, ये किसी पदार्थ की संज्ञा बनेगी गुरु जी, क्या पदार्थ है वो, क्या कोई वो चीज है जिसकी ये संज्ञा बनेगी दग्न, कैसा शब्द है ये, प्रमाण के लिए कह रहे हैं ना, प्रमाण के लिए दग्न जो है दग्धते स्रवति क्रमण कर्मण, स्रवति अर्थ वाली दग धातु से दग्न बनता है, हास्य दग्ना, पाणिनि ने तो एक प्रत्यय के रूप में रखा है ना दग्न, और इन्होंने एक शब्द के रूप में रखा है, ये भी एक शैली है, जैसे तैल शब्द है पाणिनि ने उसको प्रत्यय के रूप में रखा, लेकिन उसका भी हम वो बना सकते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग करके दिखा सकते हैं, जैसे ग्रामच प्रत्यय होता है उसी को प्रकृति प्रत्यय विभाग करके भी दिखा सकते हैं, जिनको पाणिनि ने एक अकेला प्रत्यय ही बता दिया उनको प्रकृति प्रत्यय विभाग से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पाणिनि ने जो दग्न एक प्रत्यय के रूप में रखा, एक शब्द दग्न प्रत्यय के रूप में रखा, उसको प्रकृति प्रत्यय विभाग करके भी उसके अर्थ को बताया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, व्याकरण में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, प्रत्यय की निर्वचन कर दिया, प्रत्येको भी प्रकृति प्रत्यय के द्वारा दर्शा रहे हैं। प्रत्यय का मात्र प्रत्यय का जो अर्थ है तो प्रत्येक अर्थ दिखाएंगे तो प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बता रहे हैं ना। वही तो बात है ना गुरुजी, कितना परिमाण आएगा दक्षिण से, जैसे ऊपर कहा ना कि कांख तक यहाँ तक, वैसे कितना आएगा? नहीं वो तो सामान्य शब्द है ना, दग्न ये थोड़ी बताएगा कि इतना परिमाण और जुड़ेगा इसके साथ, जैसे हास्य दगना, उपकक्ष दगना, इस तरह से जब बोलेंगे तब उसका निश्चित होगा परिमाण कितना। विदस्त तरम ये उपक्षीण होता है, विदस्त तरम विशेष रूप से अस्त तरम भवती। इसमें जो एक बात है कि प्रमाण परिवर्तनशील है। हाँ ये जो तालाब में देखे जाते हैं ना, यहाँ तक बने यहाँ कितना है, बोले यहाँ तो कुक्षी लग जी, और आगे बढ़े बोले तो आशी लग्न हो गया। हाँ ये जो प्रमाण है ना, ये जितने गहरे गहरे जाते जाते हैं, हाँ, ये परिवर्तनशील है। ठीक है स्वामी सिद्ध करके दिखा देते हैं। विदस्त तरम भवती, ये जो है विदस्त तरम का किसी व्याख्याकार ने, उन्होंने क्या किया अपने स्कंद स्वामी, विदस्त तरम उपक्षीण तरम जी, हाँ इन्होंने भी यही किया, उपक्षीण तरम तद भवती उत्तरस्मात परिमाणादिति, आगे जो पूरा डूबने वाला है उसकी अपेक्षा ये उपक्षीणतर होता है जी जी, उससे कम होता है, माने ये कम होता है अगले अगले वाले से कम होता है, अगले मतलब एक से तो अधिक है जी, आकक्षा से इससे तो अधिक, पर अगले अगले वाले से पहले पहले वाला कम, ऐसा मान सकते हैं। उपक्षीण कर्म ये मैं दूसरी पुस्तक का पढ़ रहा हूँ, उपक्षय कर्मणा इन्होंने दसुक्षय उपक्षय, और इन्होंने व्याख्या आचार्य जी ये की है, ये एक दूसरी पुस्तक है विश्वेश्वर जी ने जो इन्होंने ये कहा, कोई स्नान करने योग्य स्वल्प जल वाले तालाब में स्नान करते हैं, जैसे हम ले रहे थे खूब सारे लबालब भरे हुए तालाब में, लबालब ज्ञान से भरे हुए तालाब हैं उनमें स्नान करते हैं, तो इन्होंने उसका अर्थ अलग कर दिया, जो आखिरी जो कथन है मंत्र में, उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृश्रे, इसका अर्थ ये कर दिया कि किन्हीं के तो मुख तक पानी आ रहा है, किन्हीं के कक्ष तक आ रहा है, किन्हीं के घुटनों तक आ रहा है, मानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान जो ज्ञान का तालाब है वो बहुत ज्यादा परिमाण वाला नहीं है, उल्टा कर दिया एकदम, मानी ये वाली पुस्तक तहत्तर पृष्ठ पर बीच वाले अक्षर में छोटे अक्षर मोटे अक्षरों में, क्योंकि विदस्त तरम भवती क्षीणतर होता है, कोई स्नान करने योग्य स्वल्प जल वाले तालाबों के समान दिखाई देते थे। अच्छा प्रश्नेय अर्थात स्नान करने योग्य, हृद शब्द शब्दार्थक लाद अव्यक्त शब्द इन धातुओं से सीति भाव अर्थ वाला लाद धातु से बना है, विदस्त तरम भवती क्षीणतर होता है, कोई स्नान करने योग्य स्वल्प जल वाले तालाबों के समान दिखलाई देते थे। प्रश्ने अर्थात स्नान करने योग्य, अर्थात हम डूबेंगे नहीं, स्नान कर सकते हैं आराम से स्नान कर सकते हैं। समूह में जाते तो यही देखते हैं कहां गया आदमी, एक आदमी जाए तो समूह वाले गुरु जी वो संगति लग जाएगी, स्नानार्थ के जी ये व्यक्ति स्नातक बनने की योग्यता रखता है, स्नातक बन सकता है, ये स्नानार्थ वैसे हृदय है यहाँ पर, फिर भी ऐसी लगाना चाहे तो। मन के वेग में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, आस्य दगना उपकक्ष दगना इसको दिया इन्होंने, आस्य शब्द असुक्षेपण धातु से बनता है क्योंकि उसमें अन्न फेंका डाला जाता है अथवा चंदु प्रसवरण द्रव होता है, दग्न बहने के अर्थ वाली दग घातने पालने जो कि धातु है अनेकार्थक मानकर दग धातु से बना, या तसु पक्षय दसुच क्योंकि ये विदस्त तर होता है, कोई स्नान करने योग्य स्वल्प जल वाले तालाबों के समान दिखलाई देते, मानी इन्होंने तीसरा जो है उसको आराम से हम स्नान कर सकते हैं, ऐसे जगह खड़े हैं, अर्थात केवल उनका उनका जो ज्ञान है वो किस श्रेणी में आएगा, माने बहुत ज्यादा बहुत जल में डूबे हुए नहीं है, सामान्य रूप से ही वो खड़े हैं। उपमा को नीचे ले गए, जैसे पहला था आज से दगना, यहां तक पानी आ रहा है, दूसरे यहां तक आ रहे हैं, और प्रश्ने हृदय वो नीचे ले गए, तीसरी श्रेणी में ले गए। और जो दूसरी पुस्तकों में हम देख रहे हैं, इन्होंने ये दिखाया आज से दगना, उपकक्ष दगना, और कुछ जो है ऊपर नीचे पानी चारों तरफ लबालब भरा हुआ है, ठीक है, माने अर्थ करते समय इन्होंने ऐसा कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हृदय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो स्नात्वा हृदय, स्नान करने योग्य जल। अब स्नान करने योग्य जल, अब ये तो हमें प्रयोग करना, दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, स्नान करने योग्य जल लबालब मान रहे हैं या ये कम जल वाला तालाब मान रहे हैं? योग्यता के आधार पर अलग होता है, योग्यता के आधार पर अलग अलग होता है, किसी की योग्यता अच्छी होती है, सकता है बढ़िया तरीके से। मंत्र में ये बताया तीन प्रकार के मन के वेग होते हैं, एक तो आदघनासा, दूसरे उपकक्षासा, तीसरा स्नात्वा हृदयु। तो इसकी उपमा ऐसे होगी कि नीचे नीचे जाते गए, पहले वाले यहां तक आ रहा है जल, दूसरे वालों में यहां तक आ रहा है, तीसरे में और थोड़ा कम हो गया। और उन्होंने, एक व्याख्याकारों ने यह व्याख्या की, आदघनासा, उपकक्षासा, और एक ऐसे हैं कि लबालब भरा हुआ है तालाब ज्ञान से बहुत ज्यादा, जैसे कि स्वामी दयानंद श्री अरविंद जैसे लोग हैं, उनको हम देखते हैं कि ज्ञान के समुद्र जैसे दिखाई देते हैं। आदघनासा जो है, इसमें मुक्त क्यों ले रहे हैं? आज से दघना अर्थ किया ना इन्होंने, और उपकक्ष दघना, और हृदय स्नात्वा, ये जो तीसरा उपमा दी गई है, शब्द तो अब यही है, अब इसको हमें अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इसको समझना पड़ेगा। आचार्य जी आपको क्या लग रहा है? लबालब नीचे वाला, तो उसमें मतलब हम डुबकी नहीं लगा सकते, तैर नहीं सकते, खेल नहीं सकते, बस स्नान तो कर सकते हैं किसी लुटिया को लेकर के, और केवल स्नान कर सकते हैं, उस तरह से अगर लगाना चाहे तो डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम अर्थ में, मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, हम बहुत कम कम है, कम कम है, और नीचे तक है, यहाँ तक है, कूद नहीं मार सकते उसमें ऊपर से। जी गुरुजी, जो पूर्व विद्यार्थियों की श्रेणियां चल रही थी ना, कि इस स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, तो वो जो स्नानार शब्द कहा लास्ट में, ये सब स्नानार रहा है, ऊपर वाले जितने भी श्रेणियां हैं ऊपर विद्यार्थियों के, कम ज्यादा वाले ऐसे जोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो स्नानार तो इसके साथ ही विशेषण रूप से जोड़ रखा है, हृदय के साथ, स्नात्वा हृदय, स्नानार तालाब के समान, स्नान करने योग्य तालाब के समान। वो तो ठीक है, मैं आध्यात्मिक अर्थ इसका लगाना चाह रहा था कि ऐसे आध्यात्मिक अर्थ, ऐसे संगति कि वो सब स्नातक बन सकते। नहीं, जैसा इसमें कहा है ना उसकी संगति लगा रहे हैं हम, तो स्नात्वा हृदय शब्द ये कह रहा है, स्नानार जल की तरह दिखाई देते हैं, ददृश रे, ये कर्मवाच्य का प्रयोग, ददृश रे, स्नात्वा हृदय ददृश रे, अस्माभि ददृशिरे, आदघनासा, उपकक्षासा, हृदय स्नात्वा ददृशिरे, हमारे द्वारा दिखाई देते हैं, ददृशे ददृशाते ददृशिरे, दो रूप होते हैं वहां, ददृशिरे और ददृशिरे, ये और ये, तो ये प्रयोग हो रहा है, कर्मवाच्य का लग रहा है मुझे, बहुवचन का, प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य है, आदघनासा ददृशिरे, उपकक्षासा ददृशिरे, हृदय स्नात्वा हृदय ददृशिरे, ठीक है। हृदय का लिया तो ये तो तालाब की बात कही, और आदघनासा और उपकक्षासा उस व्यक्ति की बात कही, या नहीं, वो तालाब के लिए है, आस्य दघनासा, ये सब तालाब के लिए है तीनों, आस्य दघनासा, उपकक्षा से, उपकक्ष वाले, आस्य परिमाण वाला जो स्थान है, स्थान जल, आश्रम में जल या हृदय है जी, आश्रम में होता जल है, जल का भी वाणी बन सकता है, हृदय का भी बन सकता है। इन्होंने अर्थ दिया है चंद्रमणि जी ने 47 पृष्ठ पर, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके मानो मुख तक ज्ञान सरोवर भरा हुआ है, दूसरों के केवल कांख तक भरा हुआ है, तीसरे अथाह ज्ञान सागर की तरह होते हैं। इन्होंने तीसरा अर्थ किया अथाह ज्ञान सागर। तो मध्यम, अधम और उत्तम भेद से प्रत्येक पुरुष ज्ञान में विषम होते हैं। इन्होंने तीन उपमाएं दी, पहले वाले को मध्यम का, दूसरे वाले को अधम का और तीसरे वाले को उत्तम कहा है। और ये जो दूसरी व्याख्या उत्तम मध्यम और निम्न, उत्तम मध्यम और अधम तीन श्रेणियां, जैसे आदग्नासा उत्तम हो गया, उपकक्षासा मध्यम हो गया और स्नात्वा हृदा तृतीय अधम श्रेणी होगी। और चंद्रमणि जी ने इसको तीन श्रेणियां इस तरह बनाई, आदग्नासा मध्यम है, उपकक्षासा अधम है और स्नात्वा हृदा ये जो है उत्तम श्रेणी है। तो ये जो आदग्ना से आदि है जी, ये हृद के लिए कहना चाह रहे हैं या उस व्यक्ति के लिए कहना चाह रहे हैं? तो ये जो हृदय है वो शिष्य है या हृदय में जो खड़ा हुआ है वो शिष्य है? स्नात्वा हृदय छात्रा ददृशे रे, तो उपमान तो ये हो गए, उपमेय तो छात्र होंगे या वेद के जानने वाले होंगे। जी तो छात्र तालाब के समान हुए, छात्र न कि तालाब में जो खड़ा है उसके समान हुए। ज्ञान का एक, ज्ञान को यदि हम एक सागर की तरह देखें जी, तो जो मन के वेग हैं जी, छात्रों के या पढ़ने वालों के जो मन के वेग हैं जी, ज्ञान के साथ उसको उपमित किया, माने तालाब के साथ उन अध्येताओं के मन के वेग को उपमित किया है जी। तो मनोवेग उनका या ज्ञान का जो सामर्थ्य है वो कुछ लोगों का ऐसा है जो यहां तक पानी आता है। तो आदग्नासा हृदा इव ते छात्रा दृश्यन्ते, हृद और छात्र जी, आदग्नासा हृदा इव ते छात्रा दृश्यन्ते, उपकक्षासा हृदा इव ते छात्रा दृश्यन्ते, स्नात्वा हृदय ते छात्रा दृश्यन्ते जी। हाँ जी, जी आस्यादग्न मतलब पूरा डूबा हुआ ले सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, आस्य मतलब पूरा उस मुख को भी कहते हैं पूरा जी। जैसे अभी न्याय दर्शन की पुस्तिका में भी आया है सिंहास्य, सिंहास्य मतलब पूरा सिंह का चित्र दिखाई दे जी। तो आप कहना चाह रहे हो कि वो संगत है? हाँ, जो हृदय है, जो जितने थोड़ा सा ही पानी है जी दृष्टि, क्योंकि आस्य मतलब पूरा पूरा डूबा हुआ है ज्ञान के भंडार जी। तो अच्छा जी, आप वाली बात तो पकड़ में आ गई, जो आप आस्य दघ्नासा हृदायु, उपकक्षासा हृदायु, स्नात्वा हृदायु, ते ददृशिरे, कर्मवाचक का प्रयोग है, दिखाई देते हैं, उनके समान छात्रों के मनोवेग दिखाई देते हैं, उनके समान छात्रों की मनःशक्ति या ज्ञान सामर्थ्य दिखाई देता है। जैसे वो हैं ऐसे विद्यार्थियों का भी सामर्थ्य दिखाई देता है। माने ये दो चीज होगी, एक तो गुरु जी इसी विषय में ये एक पंक्ति स्वयं यास्काचार्य ने लिखी हुई है ना, प्रश्न या हृदय इव एके द दृशिरे, इसी के अनुसार सबका अर्थ लगा लेंगे तो हो जाएगा ना। एके माने छात्रा जी हैं? जी, तो एक तो हो गया, एक हो गया तालाब हृदय और एक हो गया छात्रा, ये उपमान है और ये उपमेय है, ऐसे कह रहे हैं आप? जल हो गया ज्ञान उनका, तालाब ये अधिक जल वाले हैं जिसमें कि यहाँ तक डूबते हैं, ये कम जल वाले कम ज्ञान वाले हैं जिसमें यहीं तक ही डूबते हैं। तो ये कुल मिला के जल की न्यूनाधिकता को बता रहे हैं, ज्ञान की न्यूनाधिकता को बता रहे हैं। जी हृदय तो उसी के लिए आ रहा है ना, ज्ञान समुद्र माने तीन, इधर भी दो वो हो गए, ये एक रूपक बन गया और इस रूपक से इसको समझा रहे हैं छात्रों की स्थिति को। माने ज्ञान जैसे तालाब में जल होता है ऐसे विद्यार्थियों की ज्ञान की स्थिति होती है, विद्यार्थियों के पास ज्ञान होता है और फिर जो है वे उसको यहां पर उन छात्रों की स्थिति को बताया जा रहा है। माने जो खूब जल वाले मध्यम जल वाले उपमा तो तीन ही बनेंगी, मध्यम अधम उत्तम मध्यम अधम। उसमें नाम ने बता दिया जी, हाँ दोनों प्रकार की समझ में आ गई। हाँ वो अपन अपने हिसाब से ले लें कोई सी। हाँ हाँ अब बात जो ना उपमा उपमेय वाली जो बात ना वो थोड़ी सी वो आ रही है। हाँ बोलिए। कि जैसे आपने कहा हृदय और छात्रा, हृदय जो ना उपमा है उपमान है और छात्रा उपमेय है, तो आचार्य जी ने जो पूछा ना हृदय में ठहरने वाला व्यक्ति जो होता है जिसके कक्ष ना यहाँ तक जलाया या कक्ष तक जलाया या यहाँ तक जलाया कहीं भी मान ले, तो वो हृदय में रहने वाला जो व्यक्ति है जो खड़ा है जो व्यक्ति वो अलग है और हृदय अलग है जी। तो अब यहाँ पर जो छात्र है, यदि छात्र को हमने हृदय मान लिया तो छात्र में कोई ना कोई रहे कि जो देखे भैया छात्र कहाँ तक है, यहाँ तक है छात्र, यहाँ तक छात्र है, यहाँ तक, ये मतलब जो है ना, या फिर छात्र में जो ज्ञान सामर्थ्य है वो हृदय लिया जाए और उस हृदय में खड़े होने वाले जो छात्र ना, छात्र के ज्ञान को ही ले रहे हैं। हाँ ज्ञान को, ज्ञान जो है ना तो वो छात्र यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है ना। हाँ तो छात्रस्थ ज्ञान, ज्ञान यूं कहना चाहिए गुरु जी, हृदस्थ जल है जी। हाँ वो नहीं, हृदय मतलब हृदय ही होता है, जल का पर्याय वाची हृदय। यहाँ पर छात्र होता है, हृदय क्या होता है, जल होता है, जल जल जल का पर्याय वाची ना। अब आप ऐसे पूछ लो, ऐसे कह लीजिए हृदस्थ जल, हृदस्थ जल छात्रस्थ ज्ञान। हाँ छात्रस्थ ज्ञान और अच्छा हृदय में जो है ना, हृदस्थ जल में हृदय नहीं था, हृदस्थ जल में हृदय जो है, हृदस्थ जल के समान छात्रस्थ ज्ञान जी। ऐसा अब ऐसा कर सकते हैं अपन, वहां पर हृदय अर्थ का तो जल ही अर्थ है, ये तो बिल्कुल सही, यहाँ पर छात्र से छात्र का ज्ञान नहीं, तो सब समझ ऐसा भी कर सकते हैं ना गुरु जी। जैसे इन्होंने विशेषण के रूप में बनाया था कि कुछ हृदय जो है वो आदघनास हृदय होते हैं, उन्हीं की तरह कुछ छात्र जो है वो आदघनास छात्र होते हैं जी, कुछ हृदय जो है वो उपकक्षास होते हैं, ऐसे ही छात्र भी जो है वो उपकक्षास होते हैं, कुछ हृदय प्रश्नेय हृदय होते हैं उन्हीं की तरह कुछ छात्र जो है वो थोड़ा कम ज्ञान वाले होते हैं, ऐसा तो कुल मिलाकर के समझ आएगी। समझी कुल मिलाकर अब हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। त्वत् अथापि समुच्चय अर्थे भवति। अब समुच्चय अर्थ में त्वत् शब्द आता है एक पर्याय युक्त त्वद आश्विनम, यहाँ पर त्वत जो शब्द है वो चय अर्थ में आ रहा है, पर्याय त्वद आश्विनम। इन्होंने ये दिखाया कि दुर्गाचार्य निरुक्त भाष्य में पर्याय त्वद आश्विनम ऋक् प्रातिशाख्य 12-10 और सत्यव्रत सामश्रमी राजाराम आदि ने ये पता दिया है, परंतु ऋक् प्रातिशाख्य में ये वचन हमको मिला नहीं, पता जो दिया है वहां हमें मिला नहीं। कहीं कहीं प्राचीन उद्धरण दिया है पर्याय यु त्वद आश्विनम, मानी समुच्चय अर्थ को बता रहा है ये त्वत शब्द। त्वत का अर्थ है चय, पर्याय इव आश्विनम च पर्यायाश्च, ऐसा अर्थ निकल रहा है। पद पूरक निपात अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्यपूर्ण आगच्छन्ति, पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थ का कम ईम इद उइति। जो निपात अर्थ पूरा हो जाने पर भी गद्य ग्रंथों में वाक्य पूरक आते हैं, अमिताक्षर ग्रंथ मानी गद्य ग्रंथ, परिमित अक्षर वाले ग्रंथ नहीं होते हैं वे जो गद्य ग्रंथ होते हैं, और जो काव्य ग्रंथ होते हैं वो मिताक्षर ग्रंथ माने जाते हैं। तो अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्यपूर्ण आगच्छन्ति, वाक्यपूर्ति वाले आते हैं, पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु, मिताक्षरों में पद पूर्ति वाले, और वे अनर्थक होते हैं। अनर्थक मानी उन उस वाक्य में उनका कोई अर्थ नहीं होता है। वे चार हैं संख्या में, कम, ईम, इत और उ। कम, ईम, इत इत और उ, ये चार निपात जो हैं, हाँ नूनम उस समय आ चुका था जी। अब कम के बारे में विचार कर रहे हैं, शिशिरम जीवनायकम, शिशिरम श्रीणाते है। यहां पर एक मंत्र दिया है शिशिरम जीवनायकम, ये नीचे 50 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने दिया है। निष्पक्त्रासश्चिदिन्नरो भूरितोका वृकादिव विभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरम जीवनायकम। मूल में दिया है, ये मूल में तो नहीं मान रहे। शिशिरम जीवनायकम ये कहां का वचन है, दुर्गाचार्य को भी ज्ञात नहीं था, उसने शाखांतरिषु शेषो द्रष्टव्य ऐसा कहा। केचिद एवं कृत शेषम अत्र अधीयते, कहते उसने ये प्रकट किया कि विद्वान इस प्रकार पूरा पाठ या निरुक्त में पढ़ते हैं। निष्पक्त्रास है, तन ढकने के लिए जिनके पास वस्त्र नहीं है। निष्वक्त्र निस्त्वक निष्वक्त्रास है। चिद इन नरो, चिद इत नरो भूरितो का बहुत सारे अपत्य वाले संतान वाले, वृकादिव भेड़िए की तरह, हाँ। यहाँ पर नर शब्द जो है ना, ना नरव नर बहुवचनांत है, प्रथमा का एक वचन नहीं है, ना नरव नर भूरी तोका बहुवचनांत है, ये भी भूरी तोका नर निष्पक्त्रा से, ये भी बहुवचनांत है। तो आच्छादन करने के लिए वस्त्र रहित जैसे होते हैं, संतान बहुत होती है, तो भेड़िए की तरह शिशिरम जीवनायकम विभ्यसंतो ववासिरे, डरते हुए शब्द करते हैं, चिल्लाते हैं। शिशिरम जीवनायकम शिशिर ऋतु को जीवन के लिए बुलाते हैं। हेमंत के बाद शिशिर आती है, तो हेमंत ऋतु में ज्यादा ठंड होती है, तो शिशिर में पतझड़ शुरू हो जाती है, तो वो दरिद्र मनुष्य उसको बुला रहे हैं। शिशिरम जीवन आए, जीवन के लिए शिशिर को बुला रहे हैं। यहाँ कम का अर्थ कुछ नहीं है, हेमंत में ठंड कम होती शिशिर, माने जनवरी फरवरी शिशिर है, दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में ज्यादा ठंड पड़ती है। पर ये शिशिरम जीवन है कम, ये कह रहे हैं कि वे लोग उस समय ऐसा होता होगा, उस समय ऐसा रहा होगा निश्चित रूप से। वो तो सभी लोग हम देख रहे हैं ना, पाले से ज्यादा ठंड होती है ऐसा कह रहे हैं, तब जल कम होता है। या तो ये आचार्य जी शिशिर को मान रहे हैं फरवरी मार्च, फिर वो वसंत जाएगी, फिर जून में वसंत और आगे सरक जाएगी। विभ्यसंतो विपूर्वक भ्यस भय धातु का रूप है, भ्यस धातु से ही भ्यास बनता है, और अभ्यास अभ्यास जिसमें भय समाप्त हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना अभ्यास, तो भ्यस भय, जिसमें भय होता है वो तो भ्यस भ्यास, और जहां भय नहीं वो अभ्यास, अभ्यास वो है जहां पर कोई भय नहीं रहता। विभ्यसंतो डरते हुए अपने जीवन रक्षा के लिए शिशिरम ववासिरे शिशर को पुकारते हैं, वासी शब्दे। ये मंत्र मूल में ही है, ये तो इसको कह के इससे शिक्षा क्या मिलती है, मतलब ये दिखाना है कि कम शब्द नो ठीक है ये तो समझ गए, इस मंत्र से कौन सा मतलब जिससे जीवन में उद्धार हो ऐसा कहीं का प्रयोग है कम युक्त उसको दिखाना नहीं है। वो तो ठीक है वैसे सर, इस मंत्र से कोई मतलब कोई जीवन में कोई सत्य समझ सत्य में तो ये है कि ज्यादा संतान पैदा नहीं करनी चाहिए और जो है अपना मेहनत करनी चाहिए, साधन जुटाने चाहिए। यदि तन ढकने को कपड़ा ना हो तो जी जी ये भी यहाँ जोड़ना चाहिए, और अगर और अगर है तो ठीक है, कोई उसमें रोक नहीं है। फिर तो तन ढकने के लिए जिसके पास साधन नहीं है तो उसको अधिक संतान नहीं करनी चाहिए, जिसके पास साधन है उनको संतान करनी चाहिए। यदि गुणवान है और ये तो जरूरी नहीं गुरु जी ऐसे थोड़ी हम यहाँ जितने बैठे हुए गुण ही नहीं है इसलिए इस रास्ते में। दस श्याम पुत्रान आदेही पतिम एका दशंकृधि, अपने मतलब वैदिक संस्कृति में तो कम बच्चों के लिए तो कभी कहा ही नहीं। जो बुद्धिमान है ज्ञानवान है और फिर भी जो ना मतलब पहले ज्यादा जनसंख्या नहीं होती थी, क्योंकि जो 10 बच्चे हो गए या 8 हो गए तो उनमें एक दो ही शादी करते थे, बाकी जो है ना कुछ समाज सेवा में लगते थे। वो पहले अपने यहाँ परंपरा रहती थी जैसे 5-6 मतलब वो। अच्छा शिशिर क्या होती है, स्त्रीणाते है शमनातेर्वा। शिशिर शब्द जो होता है वो स्त्री हिंसायम धातु से या शम धातु जो है वो भी पड़ी है इसमें, सम धातु श्री धातु तो स्पष्ट है ही स्त्री हिंसायम, और शम धातु भी हिंसार्थक मान रहे हैं ये। नहीं नहीं श्रमु नहीं शम धातु, शम धातु जो है वो हिंसार्थक मान रहे हैं। हिंसार्थक है ही समनातिर्वा हिंसार्थस्य हिंसते ही तत्र दिवोष्णेन हेमंतजम यवादि सस्यम दावाग्निना तृणौषध्यादि। शिशिर श्री हिंसायाम या शम हिंसायाम ऐसा देख रहे हैं। एमेनम सृजता सुते आ सृजत एनम सुते, ऋग्वेद का एक मंत्र है 1-9-2। हिंसा कर देता है तृणादि को, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, पाला गिरता तो सूख जाते हैं, ये तो अर्थ निकल जाता है, पर ये कह रहे हैं गर्मी से सूख जाते हैं ये जो है। 1-9-2 क्या दिया, 1-9-2 गलत पद है क्या। तो 1-9-2 अच्छा ये तो गलत है, दशम मंडल एम एनम आ ईम एनम ऐसा है। हैं जी नीचे वाला नहीं, इसमें तो नहीं है, मेरे को मिलते ही नहीं है। एक सूख से 92 से 92 एक से 92 वो नहीं है पहली वाली, कहीं दूसरी जगह चलेगी दिखती है। अच्छा 1-9-2 यही है ना। एम एनम आ ईम एनम ऐसा है जी, ये एम एनम आ ईम एनम पदपाठ। एम एनम सृजता सुते मंदिम इंद्राय मंदिने चक्रिम विश्वानि चक्रये। आ ईम एनम परमेश्वर स्वयं आनंद के सागर हैं। आ ईम एनम सृजत सुते, सुते का मन सवन हो जाने पर, सप्तमी का एक वचन है सत सप्तमी, आसृजता, आ जो है सृजता के साथ जुड़ जाएगा, छंदस दीर्घ हो रहा है, सृजता सृजता, हे मनुष्यों संसार में आनंद प्रद सब लोगों को बनाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आसृजत एनम सुते, एनम मंदिम चक्रिम आसृजत, इस मंद मदिहर से मंदिम और चक्रिम हर्ष प्रद परम पुरुषार्थ को चक्रिम आसृजत उत्पन्न करो। हे मनुष्यो सब ओर से इसको समर्पित करो, आनंदित करने वाले को मंदिम इंद्र के लिए मंदिने चक्रिम, मंदिने इंद्राय मंदिने आनंददायक के लिए चक्रिम कर्मशील को, सब कार्यों के कराने के शील वाले के लिए चक्रये, चक्री शब्द का चतुर्थी में चक्रये है, सब कार्यों को करने कराने के शील वाले उस इंद्र के लिए, चतुर्थी विभक्तियां इंद्राय मंदिने और चक्रये, आनंद देने वाले मंदिने इंद्राय इंद्र के लिए चक्रये, चक्रिम चक्रये मानी कर्मों को संपन्न कराने वाले के हमारे कर्मों को सहायता, हमारे कर्मों को संपूर्ण करने के लिए, हमारे कर्मों को पूरा करने के लिए जो शक्ति देता है उस चक्री के लिए विश्वानी विश्वानी सर्वाणी क्या करो, विश्वानी कर्माणी आसृजत है, हैं? सुते का अर्थ है भक्ति रस का जो भक्ति रस रूपी जो सोम है उसके संपादित होने पर, जो विश्व कर्म है संपूर्ण कर्म है उनको संपादित करो, सब ओर से समर्पित करो। आ ईम एनम सृजत विश्वानी कर्माणी आसृजत समर्पित करो, आसृजत का अर्थ किया इस व्याख्याकार ने समर्पित करो। आ ईम एनम सृजता सुते भक्ति रस के संपादित होने पर मंदिम चक्रिम, मंदी मंदिम है इसमें मंदिम मंदिम, हाँ मंदिम पाठ है और एक मंदिने है, हाँ मंदिने इंद्राय चक्रये आनंद देने वाले इंद्र के लिए जो कि चक्री है सब कार्यों को करने की शक्ति दे रहा है, ऐसे उसके लिए चक्री मानी कर्मशीलता को, अपने कर्मों को और साथ में मंदिम अपने आनंद को आसृजत है, थोड़ा सा चक्रिम मंदिम आसृजत है, द्वितीयांत शब्द हैं चक्रिम और मंदिम, चक्री और मंदी को हम समर्पित करें, इंद्राय मंदिने चक्रये, और विश्वानी बहुवचनांत है, विश्वानी बहुवचनांत है, चक्रिम मंदिम एक एक वचनांत है, क्या विश्वानी को कर्माणी और चक्रिम शासन कर्म, शासन कर्म चक्रिम का शासन कर्म और विश्वानी का मतलब सब कर्म यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्माणी, अच्छा अच्छा चक्रिम विश्वानी च विश्वानी चक्रिम चक्रिम, अच्छा अलग कर दिया कि विश्वानी कर्माणी सारे कर्म और शासन कर्म और मंदिम आनंद देने वाले, मंदिम चक्रिम मदिहर से आनंद देने वाले, अपनी उपासना सुते सती, सुत भक्ति रस का संपादन कर लेने पर मंदिम अपने आनंद को अपनी खुशियों को, जैसे वो स्वामी शरणानंद जी एक बात कहते हैं कि जो हमें शांति और सुख मिलता है उसका भी हम भोग ना करें, वो भी भगवान को अर्पित कर दें, क्या वैसी बात है कि मंदिम आश्रित है, हमें जो सुख मिलता है आनंद मिलता है उसका भी भोगी ना बने, उसको भी समर्पित कर दें। तो मंदिम आश्रित चक्रिम कर्म शक्ति को भी समर्पित कर दें और विश्वानी कर्माणी सब कर्मों को समर्पित कर दें। हर्षित करने वाला और कर्म की शक्ति देने वाला जो इंद्र है उसके लिए समर्पित कर दें। चक्रये मंदिने इंद्राय चक्रिम मंदिम विश्वानी च कर्माणी आश्रिजता। भक्ति रस की बात कह रही इन्होंने कि सोम का संपादन होने पर, भक्ति रस का संपादन होने पर, भक्ति रस का संपादन होने पर, ये मैं इसका हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूं। परमेश्वर स्वयं आनंद के सागर हैं, सृष्टि को बार बार उत्पन्न करने वाले, सब कार्यों को साधने वाले, भक्ति रूपी सोम भी आनंददायक है, उपासक के सब कार्यों को साधने वाला, उसके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मनुष्य का कर्तव्य ये बनता है कि भक्ति रूपी सोम का संपादन करे और उस संपादित सोम को ईश्वर के लिए अर्पित करे, उस आनंद को ईश्वर के लिए अर्पित करता रहे। तो आ ईम एनम, ईम जो ये पद है ये पद पूर्ति में डाला हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। शुरू में आ है वो सृजता से जुड़ जाएगा जाकर के। मंदिम चक्रिम विश्वानी कर्माणी च आसृजता समर्पित करे। इत तमिद वर्धन तो नो गिरा, यहां पर इत जो है पदपूर्ति में आया है। तमिद वर्धन तो नो गिरो वत्सम संसिश्वरी रिव य इंद्राय हृदम सनी। पवमान सोम का ये पवमान सोमा ये देवता है, या इंद्रस्य हृदम सनी, या इंद्रस्य हृदम सनी, दूसरी पंक्ति जो है जो पावक जगदीश्वर तेजस्वी पुरुष के हृदय को भजने हारा है, उसके दिल में बसने वारा है। या इंद्रस्य हृदम सनी क्षण संभक्तौ, जो हृदय में रहने वाला है, मानी जो तेजस्वी पुरुष है, ये जो मनुष्य के रूप में जो इंद्र बना हुआ है, वो इन हृदम सनी हृदय में रहने वाला संसिश्वरी वत्सम ने उपमा दी गई, संसिश्वरी वत्स की तरह, जैसे प्रशस्त नन्ने नन्ने बछड़ों वाली गायें अपने बछड़ों को खूब दूध देकर के बढ़ाती हैं, तमिद वर्धन तु नो गिरा एवं हमारी भक्ति भरी वाणियां उनको बढ़ाएं। तम नो गिरा हमारी वाणियां, तम वर्धन्तु उसको बढ़ाएं, वर्धयन्तु बढ़ाएं, वर्धन्तु ये अंतर्भावित निर्थ है। तमिद वर्धन्तु निच के बिना भी निच का अर्थ दे रहा है, हमारी वाणियां उसको बढ़ाएं। गिरह गृणाते, गृह शब्द से गिरह बना है। सामवेद में भगवत भक्त को इसी तरह गाय के नाम से पुकारा है। अभित्वा शूर नो नमो अदुग्धाइव धेनवा, इन्होंने एक मंत्र दिया कि हे शूर प्रभो, जैसे बिना दो ही धेनुओं के ऊध, 52 पृष्ठ पर ये इसका अर्थ दिया है सामवेद के मंत्र का। अभित्वा शूर नो नमो, हे शूर हम तुझको अभिनोनुमा, हम तुझको स्तुति करते हैं। अदुग्धाइव धेनवा, जैसे बिना दोही हुई धेनु उनके दूध से भरे होते हैं स्ना, ऐसे हृदयों में तेरी भक्ति से भरे हुए हम भक्त लोग आपको पुकार रहे हैं। यहां पर भगवत भक्त को गाय के नाम से पुकारा है, मानी अदुग्धा धेनवा, जैसे बिना दोही हुई गायें जैसे बछड़े को पुकारती हैं, ऐसे हम भक्ति से भरे हुए आपको भगवान को बछड़ा बना दिया कि अदुग्धा इव धेनवा, अदुग्ध धेनु जैसे बछड़ों को पुकारती हैं, ऐसे ही हम अदुग्ध धेनु के समान हम भक्ति रस से भरे हुए आपको पुकार रहे हैं, आपकी बार बार स्तुति कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहां पर यह इंद्रस्य हृदम सनी, जो इंद्र के हृदय में बैठा हुआ है, संसिश्वरी संसिश्वरी वत्सम न, जैसे गायों बच्चों वाली, जैसे गायों गायें जो होती हैं वो वत्सम न का अर्थ उपमा हो जाएगा, वत्सम न नहीं तो यहाँ ही नहीं। तमिद वर्धन्तु नो गिरो वत्सन संशिश्वरी रिव, हाँ इव, इव को ले रहे हैं, संशिश्वरी गावह। ये संशिश्वरी कैसे बन गया बहुवचन में? संशिश्वरी ये शब्द है, जस आएगा वा छंदसी से इसको पूर्व रूप हो गया तो ये री बन गया, स को विसर्ग हो गया, ई और ए को पूर्व रूप हो गया, नदी नद्यो नद्या नहीं बना, संशिश्वरी ही ऐसा बन गया प्रथमा के बहुवचन में छठे अध्याय के पहले पाद का वाचंदसी। संशिश्वरी गायों के शिशु वाली गायें जैसे वत्स को पुकारती हैं ऐसे हमारी वाणियां तेरे को बढ़ाएं। छोटे छोटे बछड़ों वाली गायें जैसे वत्स को पुकारती हैं ऐसे हमारी वाणियां तेरे को बढ़ाएं। और एक ये बच गया ऊ, अयम ऊते समतसी, अयम ते समतसी, अयम ऊते समतसी कपोत एव गर्भधिम वचस तत्चिन्न ओहसे। अयम ते हे राजन ये राज्य आपका है, अयम ते ये राजन आप ये राज्य जो है आपका है, कपोता गर्भधिम इव समतसी, यहां सम जो है समतसी का अर्थ है यहां आप कबूतर जैसे बच्चों को धारण करने वाले घोंसले को प्राप्त होता है ऐसे ही संप्राप्त हो, समतसी सम अतसी संप्राप्त हो। कपोत जैसे गर्भधिम घोंसले को प्राप्त होता है ऐसे ही तुम प्राप्त हो। तत्चित इतना वच ओहसे, आप हमारे सुख दुख के वचनों को प्राप्त करते हो सुनते हो, तत्चित नह वच नह हमारे वचनों को ओहसे सुनते हो। यहां तत्चित तत् जो है हेतु में तत् शब्द का प्रयोग हुआ है, तत्चित न ओहसे नह जो है सम हमारे इस अर्थ को दे रहा है, नह विभक्ति नह सुनाई नहीं दे रही है, जब पद पाठ करेंगे तत्चित नह विसर्ग सुनाई पड़ेगा फिर, तो हमारे सुख दुख के वचनों को नह वच हमारे सुख दुख के वचनों को ओह से उह वितर्के आंग पूर्वक, उह धातु का भी रूप हो सकता है सीधा भी ओह का रूप हो सकता है। 134 है, 134 अयम उते समतसी ओह से ही क्रिया है, ओह से पद पाठ में ऊह धातु का रूप है ओह से। गर्भिणी कपोती को जैसे कपोत जिस प्रकार प्राप्त होता है ये अर्थ किया है उन्होंने, कपोता इव गर्भधिम ऐसे ये, हाँ इन्होंने बता रहा हूं कि इन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया, गर्भधिम गर्भ धारण करने वाली कपोती को जैसे कपोत प्राप्त होता है, अयमुते समतसी ये सोम निश्चय से तेरे लिए सम्यक प्राप्त तुमको प्राप्त हो। वचस्तत चिन्ह ओहसे हमारे इस वचन को ये हे इंद्र तुम स्वीकार करते हो, ये सोम निश्चय से तुम्हारे लिए सम्यक प्राप्त होता है। पशु और पक्षियों का ये स्वभाव है कि वो अपनी गर्भिणी प्रिया से रमण नहीं करते, परंतु कपोत एक ऐसा पक्षी है कि उसको कभी तृप्ति नहीं होती, वो रति के लिए अपनी गर्भिणी पत्नी के पास भी पुनः पुनः जाता है। इस प्रकार हे परमेश्वर तू भी अपने भक्तों के भक्ति रस रूपी सोम से कभी तृप्त नहीं होता और पुनः पुनः उसकी कामना करता है। इस भक्ति रस रूपी सोम के आनंद में मस्त होकर तू हमारी स्तुति और उपासनाओं को सुनता है, ऐसा अर्थ किया इन्होंने। अयम उते समतसी कपोत एव गर्भधिम वचस तच्चिन्न ओहसे। शेषम कल करते हैं। ओ शांति शांति शांति।